możliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski duet w pierwszej serii ląduje w strefie medalowej. Na Igrzyskach Olimpijskich trwa konkurs skoków narciarskich. Kurczy się Polska 2050, z partii odeszło dzisiaj kilku polityków. Groźba strajku w MGW, związkowcy skarżą się na łamanie prawa związkowego i na spadek wartości wynagrodzenia. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zajmują trzecie miejsce po pierwszej serii olimpijskiego konkursu duetów na dużej skoczni w Predadzco. Przed dosłownie 5 minutami Paweł Wąsek oddał drugi skok, a zawody obserwuje nasz specjalny wysłannik na Igrzyska, Dariusz Urbanowicz. Na razie, Darku, jest ciekawie. I na skokach po prostu festiwal radości. Mnóstwo polskich kibiców, ale są też tacy, którzy odbili się, nie zdołali kupić biletów, bo po prostu raz, że są drogie, a dwa, że już po prostu ich nie ma. 150 euro wejściówka i faktycznie nasi cały czas w walce o podium, cały czas starają się. Na razie jesteśmy z przodu, no ale jeszcze są ekipy, które muszą oddać swoje skoki. Polska po pierwszej serii na trzecim miejscu za Japonią. No i trzymamy kciuki. Kacper, Paweł, dajcie dzisiaj czadu, bo Polska na to czeka. A relacjonował Dariusz Urbanowicz. Kolejni politycy odchodzą z Polski 2050. Europoseł Michał Kobosko zrezygnował dzisiaj z członkostwa w partii. Wcześniej rezygnację złożyła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. W oświadczeniu przesłanym do mediów europoseł Kobosko potępił uchwałę Rady Krajowej, która zamraża zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii do 21 marca. Nazwał uchwałę próbą wprowadzenia dyktatury. Więcej o tym, co dzieje się w Polsce 2050, wie Michał Makowski. Europoseł Michał Kobosko napisał w oświadczeniu m.in. o podejrzanych zdarzeniach podczas wyboru nowej przewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz o próbie wysadzenia procesu wyborczego w powietrze. Najtwardszą kością niezgody pozostaje uchwała Rady Krajowej Partii, która jeszcze przez 5 tygodni uniemożliwia jakiekolwiek zmiany w Polsce 2050. Niektórzy ją nazywają uchwałą o patopokoju, uchwałą kagańcową. Trudno nam sobie wyobrazić sytuację, w której pozostajemy w partii w momencie, kiedy ta uchwała dalej będzie funkcjonować. Powiedziała w radiowej Trójce posłanka Aleksandra Leo. Poseł Polski 2050 Piotr Strach odpowiada, że wspomniana wcześniej uchwała miała ostudzić emocje w partii i pozwolić na spokojną pracę. Przewodnicząca właśnie koncyliacyjnie podjęła decyzję, żeby nie robić żadnych ruchów kadrowych, żeby te osoby, które mają swoje funkcje, czy to w partii, czy to w administracji publicznej, je po prostu przynajmniej przez miesiąc zachowały. Michał Kobosko nie składa mandatu i zamierza pozostać w Parlamencie Europejskim. Michał Makowski, Polskie Radio. Ostrzeżenia pogodowe zagrożone. Pracownicy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wykluczają strajku. Od 3 tygodni trwa spór zbiorowy z pracodawcą. Związek zawodowy twierdzi, że w instytucie łamane jest prawo związkowe i systematycznie spada wynagrodzenie. Skarży się też na brak transparentności przy zatrudnianiu. Sprzeciwiamy się zatrudnianiu na stanowiskach kierownicze i wysokospecjalistyczne bez transparentnego ogłoszenia o naborze, bez transparentnej rekrutacji. W ostatnim czasie z Instytutu odeszło i wciąż odchodzi wielu znakomitych specjalistów. Część z nich odchodzi na własne życzenie, oni są zniechęceni, oni są już zmęczeni sytuacją w Instytucie, tym co się dzieje. Mówiła Agnieszka Harasimowicz, zwolniona dyscyplinarnie z IMGW, przewodnicząca organizacji zakładowej NSZZ Solidarność. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, związek zawodowy przeprowadzi referendum strajkowe. Dyrekcja IMGW do tego momentu nie odniosła się do sprawy. W instytucie pracuje obecnie 1400 osób. W wieku 95 lat zmarł amerykański aktor i reżyser Robert Duvall, poinformowała żona artysty Louisiana Duvall. Aktor był znany z ról w filmach takich jak Ojciec Chrzestny, Czas Apokalipsy i Pod czułą kontrolą, za którą w 1983 roku otrzymał Oscara. Węgierski koncern MOL poprosił państwowe władze o uruchomienie strategicznych rezerw paliwa ze względu na unieruchomienie rurociągu Przyjaźń na Ukrainie. Tymczasem Chorwacja zadeklarowała pomoc w transporcie rosyjskiej ropy.

Zabieramy państwa do kraju, który samotnie walczy o wolność, do Gruzji, do Tbilisi, żeby wnikliwie wsłuchiwać się w głosy tych mieszkańców tego kraju. W poniedziałkowy, mroźny, kolejny dzień mówimy dobry wieczór. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Olga Szućko, a najmocniej witamy w imieniu moich wspaniałych gościń, dwóch reporterek. Tak to będzie. Małgorzata Żerwę, której reportaż za chwilę usłyszymy, i Stasi Budzisz, która ma dwie miłości. Pierwsza to Kaszuby, a druga to Gruzja, i z tego drugiego właśnie miejsca przedwczoraj wróciła, więc i ta relacja, i reportaż, to wszystko będzie na świeżo. Ale Klub Trójki Audiodokument to przede wszystkim ważne reportaże i te nagrania, niezapośredniczone opowieści, dlatego zaczynamy od audiodokumentu. A reportaż, który już za chwilę usłyszymy, to zapis kilkunastu dni spędzonych z protestującymi w Tbilisi. Małgorzata Żerwę wsłuchiwała się w głosy protestujących. Tych, którzy uważają, że wybory, w których wygrała po raz kolejny zresztą partia Gruzińskie Marzenie, to były wybory sfałszowane. I kogóż my tam za chwilę spotkamy? I byłego ministra, i dyplomatę, i dziennikarzy, i przedstawicieli NGO-sów, i ludzi kultury. I te wypowiedzi to mozaika, dzięki której zrozumieć można, dlaczego od 445 dni ludzie nadal przychodzą przed budynek gruzińskiego parlamentu. A te ponad 400 dni to czas, jaki upłynął od wycofania się z rozmów zjednoczeniowych z Unią Europejską. Ale ja też muszę zaznaczyć, że Małgorzata Żerwę nie unika drugiej strony tego gruzińskiego podziału i rozmawia z deputowanym z partii Gruzińskie Marzenie. Tytuł tego reportażu doskonale oddaje jego istotę. Gruzińskie marzenie, a marzenia Gruzinów. Realizacja akustyczna Michał Kubera. Posłuchajmy. Powitanie nowego roku 2026 w Gruzji. 400. dzień obywatelskich protestów przeciwko rządom prorosyjskiej partii Gruzińskie Marzenie. Demonstranci nadal liczą na pomoc Zachodu. Jakkolwiek wobec wewnętrznych problemów Unii Europejskiej i polityki Donalda Trumpa, Gruzja wydaje się być osamotniona w walce o demokrację. Gruzini mimo wszystko wierzą, że ten rok przyniesie im wolność. Studio reportażu Polskiego Radia prezentuje reportaż Małgorzaty Żerwę. Gruzińskie marzenie, a marzenia Gruzinów. Tbilisi, maj 2025 roku. Protesty w Gruzji trwają od listopada 2024, od kiedy rząd ogłosił zawieszenie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Od 2012 rządzi tutaj partia oligarchy Bidzimi Iwaniszwilego Gruzińskie Marzenie. Po raz trzeci wygrali wybory parlamentarne. To oni sfałszowali te wybory. Sfałszowali te wybory, twierdzi Zurab, jeden z protestujących na schodach parlamentu przy Alei Rustawelego. Kupili te głosy. Kupowali głosy. Oni najechali na municipalnych pracowników, oni najechali na... Naciskali na pracowników gminnych, w szkołach, w przedszkolach. W sieciach, w dzieckich sadach. Ja na wyborach w aktywie miejscu. W październiku w mojej gminie, w Megreli, w zachodniej Gruzji, odwiedziłem 2,5 tysiąca rodzin. 500 семей, z którymi rozmawiałem i... Rozmawiałem, robiłem notatki. U nich rating był 10%. Poparcie dla gruzińskiego marzenia wynosiło zaledwie od 10 do 20%. I oni tam potratili miliony. A oni tam wydali milion lari. W innej gminie, gdzie jest około 20 tysięcy uprawnionych do głosowania, wydali 5 milionów lari, jakieś 2 miliony dolarów. Potem pojawili się funkcjonariusze sił bezpieczeństwa i ogłosili wygraną. Od 25 lat biorę udział w wyborach, ale tak bez szczelnego fałszerstwa jeszcze nie widziałem. To była katastrofa. Today we will start marching. 9 maja, w Dniu Unii Europejskiej, demonstranci maszerują z różnych krańców Tbilisi do Placu Europy. Tina Lagidze, aktorka, w publicznej telewizji prowadziła popularny talk show. putting now buff to cover my face because cameras they zoom on our faces. Twarz zasłania, żeby nie rozpoznały jej drony. Mandaty za blokowanie ulicy są monstrualnie wysokie. Crossed the road illegally. Margożata, David. Dawid Szycharulidze, profesor psychologii, dyplomata, były minister obrony narodowej, politycznie aktywny od prawie 20 lat, zarządów i Szewardnadze i Saakaszwilego. Teraz protestuje wraz z innymi. Absolutely. To normalne, że obywatele demonstrują, ale to, co się teraz dzieje, wykracza daleko poza niezadowolenie z rządu. To kwestia życia lub śmierci dla gruzińskiej państwowości. Prawdziwe rozdrożenie. Albo Gruzja będzie kleptokracją pod kontrolą Rosji, albo wolnym krajem, który sam wybiera swoją drogę. Obecny rząd popycha Gruzję w kierunku autokratycznego państwa pod rządami Kremla. So my name is Guram Rogava. Guram Rogava, jeden z najbardziej znanych w Gruzji dziennikarzy. Pokazuje mi nagranie z 29 listopada 2024 roku. He runs to me, hits me. I'm down. He runs. I was on live. It's me. So we are in front of Hotel Tbilisi Marriott now. Relacjonowałem na żywo tutaj przed hotelem Marriott. Policjanci zachowywali się jak kryminaliści. Protestujący pokazywali dłonie, że nie są uzbrojeni. Młodego chłopaka biło około 10 zamaskowanych policjantów. Pokazywałem to do kamery. I wtedy jeden z nich, słysząc o czym mówię, zaatakował mnie od tyłu. Straciłem przytomność i upadłem. Kiedy się ocknąłem, byłem cały we krwi. Nie pamiętam, co się stało. Zostałem uderzony w kark czymś twardym, chyba kastetem w bardzo niebezpieczne miejsce, blisko nerwu. Lekarz powiedział, że to cud, że żyję i że nie jestem sparaliżowany. My name is Levan Makhachvili. I am a chair of the European Integration Committee. The situation when you have 500 violent mob attacking the parliament and then it's a sytuacja, kiedy agresywny tłum atakuje i podpala parlament, policja musi reagować. Then the police officers are responding back. Sometimes you will have nasty, quite zdarzają się niefortunne przypadki. Ale to są sporadyczne przypadki, a nie systemowa przemoc. Dotyczą zarówno tak zwanej telewizji opozycyjnej, jak i tak zwanej telewizji prorządowej. Ja znam tylko niefortunne przypadki dziennikarek z telewizji opozycyjnych. Dziennikarka śledcza prywatnej telewizji Pirveli naraziła się władzy, bo opublikowała poufną rozmowę syna oligarchy Bidzimie Iwaniszwilego z premierem rządu. Rząd utrudnia nam pracę. Zabronili nagrywania telefonem i z dronów. 7 grudnia 24 nadawałam na żywo z Rustaveli. Podszedł do mnie jakiś człowiek i powiedział, że przy cerkwi biją ludzi, żebym poszła tam filmować. Po drodze widziałam rannych w ambulansie. Podeszłam z mikrofonem do mężczyzn ubranych na czarno. Oni uciekli. Świadkowie powiedzieli, że to ci, którzy bili protestujących, to nie byli zwykli chuligani, tylko tituszki, świetnie zorganizowane bojówki paramilitarne. Kiedy biegłam na ratunek innej grupie napadniętych, nie zauważyłam, że ktoś za mną idzie. Złapał mnie od tyłu za głowę i gwałtownie przekręcił. Później lekarz powiedział, że gdybym widziała napaść i stawiała opór, Gdybym usztywniła mięśnie, to już bym nie żyła. Pamiętam, że upadłam, a oni nadal bili. Chroniłam głowę, ale i tak dostałam cios w oko. Poczułam potworny ból. Tylko tyle pamiętam. Cały czas myślałam o operatorze, wiedząc, że będą chcieli mu wyrwać kamerę i zabrać chip, żeby nie było dowodów. Ocaleliśmy tylko dlatego, że nadawaliśmy na żywo. W pobliżu stały dwa radiowozy. Policjanci wszystko widzieli. Miałam nadzieję, że nam udzielą pomocy. Byliśmy zakrwawieni. Ale oni po prostu odjechali. Rząd twierdzi, że sfingowaliśmy tę napaść i sami się pobiliśmy. Ale Maka ma niezbity dowód napaści. Sfilmowaliśmy wszystko. Znamy numery policjantów, tożsamość napastników, ale do tej pory nie ma nawet śledztwa. Maka po wyjściu ze szpitala natychmiast wróciła do pracy. Na wizji staram się być uśmiechnięta. Niech nie myślą, że dam się zastraszyć. Ale boję się. Rodzina. Córka jest przerażona. Chcę, żeby wyjechała z kraju. Marian, niezależna dziennikarka telewizyjna, została pobita tego samego dnia, co Guram Rogawa, 29 listopada 24. Nadawałam spod parlamentu. Oddziały specjalne wyłapywały demonstrantów. Schwycili bardzo młodą dziewczynę. Podeszliśmy do nich z kamerą i zapytałam, co takiego zrobiła. Nagle pojawiło się jeszcze więcej robokopów i ciężki sprzęt, armatki wodne. Znalazłam się w tłumie. Nadal nagrywaliśmy. Nagle poczułam silne uderzenie w głowę i straciłam przytomność. Ocknęłam się w ambulansie. Mój kamerzysta powtarzał: otwórz oczy, proszę, otwórz oczy. Minęło pół roku, a ja nadal nie wiem, kto mnie zaatakował. Nie sądzę, że tituszki. Oni tylko prowokują, rzucają przedmiotami w tłum. To policja i robokopy z rozkazu rządu polują na dziennikarzy. Wiedzą, że są filmowani, ale mimo niezbitych dowodów bezkarni. Chcą nam pokazać, jeśli będziecie relacjonować na żywo, możemy was zabić. Pytam deputowanego Mahaszwili, kto pobił tych dziennikarzy. Nie wiem. Przecież bijący byli zamaskowani. Dlatego jakiś miesiąc, dwa po tym zejściu, zabroniliśmy nosić maski na demonstracjach. A w sprawach dziennikarzy prowadzimy śledztwo. W tym kraju nie ma żadnego śledztwa w naszych sprawach. Upłynęło pół roku i nikt mnie nawet nie przesłuchał. Widzisz te kamery wokół? Wszystko filmują. A z dnia napaści mają fragment, na którym widać tylko moje nogi. Podobno z powodów technicznych żadne zapisy się nie zachowały. Jeszcze długo rozmawialiśmy z Guramem o korupcji, o sprzedajnych dziennikarzach. Na koniec zapytałam, dlaczego do nazwiska Rogawa dołożył przydomek Rogowski. W 2008 roku, podczas wojny z Rosją, byłem wówczas młodym dziennikarzem. Pracowałem w Radiu Immedi. Po wojnie Saakaszwili wywierał naciski na media. Wprost przekazywał instrukcje. Nie mogłem tak pracować. W ramach unijnego projektu wyjechałem na stypendium do Polski. Kraków był wspaniałym schronieniem. Wróciłem, kiedy Bidzina Iwaniszwili ogłosił budowanie nowego, demokratycznego systemu. Uwierzyłem, bo zgromadził wokół siebie partie proeuropejskie. Wkrótce zobaczyłem, że tylko władza się zmieniła, a system pozostał ten sam, a nawet gorszy. Że mamy do czynienia nie z demokracją, a z rosyjskim reżimem. Guram Rogawa-Rogowski 5 lipca 2025 roku na znak protestu podarł na wizji konstytucji. Teraz się wstydzę, że z nimi byłem. A w Polsce wciąż mam przyjaciół. Bardzo mnie wspierają. Tina Lagidze jest teraz bez pracy, ale wspiera logistycznie zagranicznych dziennikarzy. Właśnie wróciła z dokumentacji w rodzinnej wsi Bidziny Iwaniszwilego w Imeretii. Wieś wygląda jak z filmów Kusturicy. Oligarcha zburzył stare domy i pobudował mieszkańcom ogromne wille, zupełnie nie gruzińskie. Stoją puste, bo ludzie nie mają pieniędzy, żeby je wyposażyć. Nie ma tam pracy. Wszystkie kobiety wyemigrowały za chlebem. Co zarobią, wysyłają rodzinom. Świat mężczyzn, bez kobiet. Smutek i bieda. Ale Iwaniszwilego kochają. Wybudował im szkoły i kościoły. Gotowi zabić każdego, kto krytykuje Iwana. Uwielbiają go i się go boją. Nie mają innego wyjścia niż głosować na gruzińskie marzenie. Na przykład miesiąca dwa, trzy nazad my собрались na rzece, tam ogromna площa, 200, больше 200 тысяч человек набрали. Parę miesięcy temu na mitingu nad rzeką było nas ponad 200 tysięcy. Ludzie, którzy protestowali. Сейчас, если, например, воздействует сейчас силовики, teraz udaje nam się skrzyknąć 30 tysięcy osób. 10 тысяч сразу приходят сюда. Потому что у всех свои дела. Ludzie mają rodziny, обов'язки. Вот такая ситуация. Mariam, 26-latka, codziennie jest pod parlamentem. Potrzebujemy Europy, żeby wzmocnić gospodarkę. Mamy zbyt wiele biedy, ludzi, którzy głodują. Dzieciaki zbierają złom, żeby mieć na chleb. A ten rząd, którego nie uznajemy, bezczelnie wmawia ludziom, że mamy wielki wzrost ekonomiczny. Rówieśniczka i imienniczka Mariam pracuje w nocnym sklepie, gdzie można kupić piwo i wypić na miejscu kieliszek czaczy. Przestała chodzić na demonstracje. Because what's happened outside now in Georgia, it's very difficult and dangerous. This police fight. Policja jest brutalna. Gun, water, gas. Używa armatek wodnych, bije, torturuje ludzi. Ktoś stracił oko, ktoś rękę. Są zabici. Oczywiście, że chcę do Europy. Ale prawdę mówiąc, gruzińska mentalność jest bliższa rosyjskiej niż zachodniej. Nikt nie lubi tego rządu, ale cóż zrobić? Może jak nastąpi zmiana pokoleń? Ceną wolności bywa niewola demonstrantów, Pod pretekstem chuligaństwa władza zamyka w więzieniach. Georgi, syn 76-letniej Maryny Tereszwili, od pół roku przebywa w areszcie Gdani na peryferiach Tbilisi. Mój syn jest więźniem politycznym. Nie zrobił niczego złego, brał udział w pokojowej demonstracji. Nie aresztowali go na ulicy, tylko w domu. Przyjechało 7 radiowozów. Robili rewizję na oczach małego synka i nastoletniej córki. Oskarżyli go o rzucenie butelką wody w policjantów, ale nie mają żadnych dowodów. Deputowany Mahaszwili oburza się na moje pytanie o więźniów politycznych. Oczywiście, że nie ma u nas więźniów politycznych. Aresztowani to ludzie, którzy atakowali budynek rządowy. Rzucali w policjantów koktajlami Mołotowa. Próbowali spalić parlament. Taka sytuacja była ostatnio w czasie wojny domowej, 35 lat temu. Mamy wszystko udokumentowane na wideo. Byłbym daleki od opinii, że są u nas więźniowie polityczni. Marina opowiada o swoim młodszym synu. Mamułka brał udział w demonstracji podczas wojny domowej w 1992 roku za prezydenta Gamza Hurdi. Niósł narodową flagę Gruzji. Został trafiony kulą snajpera i zginął na miejscu. Miał 17 lat. Od tamtego czasu jego brat bierze udział we wszystkich wolnościowych demonstracjach. Cała nasza rodzina jest proeuropejska. Jesienią 2025 roku Georgi Tereszwili został skazany na 2 lata więzienia. Walka o wolność ma też swoją dosłowną cenę. Obecnie 5000 lari. Średnia pensja nie przekracza 2000. Dodi też dostała taki mandat. Okolice parlamentu naszpikowane są kamerami wysokiej rozdzielczości z funkcją rozpoznawania twarzy. Natychmiast dostajemy mandaty. Nie stłumili protestów siłą ani nękaniem, więc postanowili złamać nas finansowo. Do stycznia tego roku było 500 lari, tyle samo co za wyrzucenie gruzu na ulicę. Nie pomogło, więc podwyższyli 10-krotnie. Wielu to odstrasza od chodzenia na demonstracje. Pięć, 10 lari nie powstrzyma nikogo od podobnych zachowań. Mandat w wysokości 5000 ma odstraszać. Wielu protestujących ma całą kolekcję niezapłaconych mandatów. Ostatnio rząd ustanowił nowe prawo. Kto po raz drugi dostanie mandat za blokowanie ulicy, pójdzie do więzienia na 60 dni. Salome Jashi, reżyserka filmów dokumentalnych i aktywistka, porusza kolejny wątek bezprawia. However, the problem with LGBTQ rights was there from the very beginning. Prawa osób LGBTQ są łamane od samego początku. Wszystkie kolejne rządy są w sojuszu z Kościołem. 17 maja 2013 roku wielotysięczna grupa mężczyzn pod wodzą księży napadła na niewielką grupę osób. Wśród napadniętych był Georgi Kikonishvili. Aktywista queerowy. Here we are on the Liberty Square, which is the central square of Georgia. Spotykamy się na placu Nomen Omen Wolności. It's a very symbolic place on the 17th of May, which is an international day against homophobia. Me and maybe 50 other activists. Było nas tutaj może 50. Świętowaliśmy Światowy Dzień Walki z Homofobią. Georgian Orthodox Church, Georgian Kościół i prawicowe grupy zmobilizowały około 40 tysięcy osób. Because of the danger, the police decided to divide us. Policja izolowała nas od nich. Suddenly these people broke the barricades and they started to attack us. Nagle przerwali barykady i nas zaatakowali. Like a tsunami. Byli jak tsunami. Running towards us, stones flying in front of our eyes. Wokół latały kamienie. The police escorted us away, so... Policja cudem wyprowadziła nas z tego kotła. It still remains a mystery for me how we survived, actually. And the government never reacted to this. Nobody was really Rząd nie zareagował. Nobody was held responsible for all this violence. So all our governments were very have been very close to the church. Gruziński kościół prawosławny pozostaje pod wielkim wpływem rosyjskiej cerkwi i używa homofobii do manipulowania społeczeństwem. Against especially the LGBTQ people. Paradoks, bo duża liczba księży to geje. Był też wielki skandal pedofilski w jednym z domów dziecka prowadzonym przez kościół, ale rząd nie zareagował. A największym paradoksem jest to, że patriarcha jest gejem. To też był skandal. Kilka lat temu jeden z hierarchów powiedział o tym przed kamerami telewizji. My, geje, jesteśmy niewielką społecznością i doskonale wiemy, kto na górze, kto na dole. Facet, który stoi na czele najbardziej homofobicznej instytucji w państwie, jest gejem. Homofobiczna instytucja z aprobatą rządu zamieniła Dzień Walki z Homofobią na Dzień Czystości Rodziny. Jest 17 maja 2025 roku. Pod cerkwią Kaszueti, naprzeciwko parlamentu, gromadzą się ludzie przywiezieni autokarami z całej Gruzji. Podjeżdżają limuzyny rządowe. Formuje się barwna procesja. Setki dzieci w tradycyjnych strojach ludowych. Porządku pilnuje policja i mężczyźni, wystylizowani, jakby zstąpili z obrazów Pirosmaniego. Znaczy, ten praznik święty dla nas, ponieważ to uczredzili tak katolicy patriarchy Gruzji Ilia II. Dzień czystości rodziny to nasze wielkie święto narodowe ustanowione przez patriarchę. Bronimy najwyższych wartości, które ustanowił Bóg. Ostatnio na świecie atakuje się te wartości. Kto atakuje? Kto atakuje, dużo sami znacie, sami panie, co tu arcia w mire. Tak, ci pseudoliberali, którzy... Pseudoliberałowie. Wszakie świętość, to jest, oni rugają, taskwerniają, tak, że... My będziemy do końca stać i boroć. Ale my naszych wartości będziemy bronić do końca. Tak. We don't want Europe. Nie chcemy Europy. No LGBTQ demonstration will be made. W tym kraju nie ma miejsca na demonstrację LGBTQ. And show to the whole world that we are traditional Christian country. Pokazujemy całemu światu, że Gruzja jest tradycyjnym chrześcijańskim narodem. A ci demonstranci spod parlamentu nie podzielają naszych wartości. Paid by grants from European Union. Są opłacani przez Zachód. A oni вот сегодня проводили, как будто мы не уважаем свои семьи, как будто Tak jakbyśmy my, opozycjoniści, nie respektowali rodzin. I oni nam сказали, что мужик есть мужик и женщина есть женщина. Вот так научили они нас. Co za historia? Żeby cerkiew i oligarchowie uczyli nas, kim jest kobieta, a kim jest mężczyzna. Była taka sarkastyczna sytuacja. Cerkiew uczy. Deputowany objaśnia nowe, stare prawo. The main idea of this law is that the same-sex marriage is not allowed. Osoby tej samej płci nie mają prawa zawierać małżeństw. We define marriage as a union between men and women, as it is actually in the constitution. Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. The promotion of this kind of ideology is not allowed. Propagowanie ideologii LGBT jest zabronione. Advertisements near the schools is not allowed. Mówienie o tym w szkołach zabronione. I will ask you one thing. If Georgia was gay LGBTQ society, Czy gdyby Gruzja była społeczeństwem gejowskim, to wygralibyśmy tyle wojen, ile do tej pory? Widziałaś kiedyś, żeby LGBTQ wygrało wojnę? Czy sądzisz, że w wojsku nie ma gejów? You know, when Stalin came to the government in SSSR, kiedy Stalin zaczął swoje rządy w ZSRR, powiedział, że LGBT zniszczy cały naród i zabronił im tego. Ale to samo powiedział Hitler. This was the only thing that Hitler and Stalin agreed about. Jedyne, w czym się zgadzali. In the world, new Hitler will be born and new Stalin will be born. Pewnego dnia narodzi się nowy Hitler i nowy Stalin. You're from Poland, right? Jesteś z Polski, prawda? Wasz kandydat na prezydenta spalił flagę Unii Europejskiej. He's a great guy. Świetny facet. Faszyzujący młodzieniec nie wie, że jego polski idol Grzegorz Braun został eurodeputowany. Podczas demonstracji wyraźnie widać, że kobiety są na pierwszej linii. Większość NGO-sów też prowadzą kobiety. To też przykład, jak mężczyźni, czyli rząd, walczy z niezależnymi kobietami. I'm Katie Kucyszwili. I'm the director of civil society. Katie jest szefową Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego, wspierającej NGOs. Those who are fighting and protecting human rights, we are threatened by a number of laws that have been. Większość naszych partnerów jest zastraszona represjami. Rząd, którego nie uznajemy, bo wybory zostały sfałszowane, ustanawia niebywałą liczbę zakazów, czasami kilka dziennie. Organizacje pozarządowe pozbawiono wsparcia z zagranicy. Jest zamach na wolność słowa. Media są ich głównym celem. Chcą się nas pozbyć, zmusić do wyjazdu z kraju. There are the posters with your pictures. Wokół bloku, w którym mieszkam, rozwiesili plakaty z moją twarzą. Podpisane wróg ojczyzny, wróg narodu. Jeśli przegramy tę walkę, będzie u nas druga Białoruś. Zamierzałam ponownie odwiedzić Gruzję, ale pod koniec maja 2025 ambasada Polski wydała komunikat informujący o możliwości odmowy wjazdu obcokrajowcom. Powodem może być choćby rzekomy udział w demonstracjach, przebywanie w ich pobliżu i określona działalność w mediach społecznościowych. Cudzoziemcy podejrzani o udział w demonstracjach mogą zostać ukarani wysokimi grzywnami. Przez tych kilka tygodni na ulicach Tbilisi drony wielokrotnie rejestrowały moją twarz. Obywatele Gruzji nadal protestują. I nadal marzą. So I have a dream that my country is happy with me, not without. Żeby mój kraj był szczęśliwy ze mną, a nie beze mnie. Ich möchte in einem Land leben, wo ich keine Angst habe, auf die Straße zu gehen. Żeby bez strachu wyjść na ulicę. I have a dream to be happy. Chcę być po prostu szczęśliwa. Next station, Station Square. Wir wollen keine Träume mehr haben und keine Dreams mehr, sondern diese finstere Zeit zu überleben. Nie chcę więcej marzeń, tylko żeby przetrwać ten straszny czas. I want to change something by myself. Chcę zmienić coś dla siebie samej. Utsneba, chamo i shalosta, a jam kweqanam rasats im sakhurebs. Żeby gruzińskie marzenie legło w gruzach. Shemdegi sadguri Rustaveli. Next station Rustaveli. A beautiful Georgia comes through this like phoenix rising again out of the ashes. żeby Gruzja powstała jak Feniks z popiołów. Chciałabym robić programy o motylach, nie o protestach. I have a dream to have Georgia without Georgian dream. Marzę o Gruzji bez gruzińskiego marzenia. Next station, Liberty Square. Reportaż Gruzińskie marzenie, a marzenia Gruzinów zrealizowano przy współpracy Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Mobilności. Klub Trójki. Audiodokument. A u nas dzisiaj bardzo dużo o marzeniach, ale przede wszystkim o tych sportowych będzie, bo jak się Państwo domyślają, w tej chwili przenosimy się do Predazzo, gdzie jest Dariusz Urbanowicz. Darku, co ty tam widzisz i co słyszysz dookoła siebie? Dobry wieczór. No słyszę taki harmider. Tu nie ma jeszcze wrzasków, okrzyków, bo czekamy na skok kolejnego zawodnika. To już trwa czwarta seria turnieju olimpijskiego, turnieju super teamów, czyli duetów w reprezentacji Polski dwóch najlepszych na dużej skoczni. Czyli wiadomo, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Znak zapytania długo był jeszcze nad Kamilem Stochem, który też jest naszym delegatem na te igrzyska, no ale Kamil znacznie poniżej tego, do czego nas przyzwyczaił przez wiele, wiele lat. Zaczyna sypać tutaj nad skocznią, spadają takie opłatki ciężkawe. Nie wieje za bardzo, bo one po prostu lecą centralnie w dół. No i cieszymy się, bo nasi naprawdę skakali bardzo dobrze. Przed chwilą czwarty skok Pawła Wąska, a to oznacza, że no, niestety nie mam dobrych wiadomości, bo nie poszybował zbyt daleko, 129 metrów. Wcześniej skakał trochę lepiej, no ale Paweł Wąsek nie miał równej formy, to trzeba przyznać, że co prawda wzmacniał się pod koniec sezonu, wzmacniał się też tutaj na igrzyskach, na dużej skoczni, 14 miejsce, więc to dawało pewien optymizm. No ale my oczywiście szalejemy na punkcie Kacpra Tomasiaka, tego młodzieńca z Beskidów, który skacze tutaj jak natchniony. Po czterech seriach w tej chwili Szwajcarzy z przodu, 771 punktów, Amerykanie tuż za nimi, 766. No i czekamy na ciąg dalszy, bo tylko dwóch zawodników z drugiej serii skoczyło. No dobrze, to ja zostawię Wam na chwilę głos w studiu, bo cały czas mamy tutaj przerwę, podniesione czerwone flagi, więc czekamy na wznowienie skakania. No to trzymamy kciuki, a my jednak o tych gruzińskich marzeniach tak będziemy wędrować między Predazzo a Tbilisi. Stasia Budzisz jest w naszym studiu i bardzo szybko musimy chyba opowiadać. Chciałam cię wyciągnąć na rozmowę o gruzińskich sportowcach. Nie będzie takiej rozmowy. Natomiast no, ty wróciłaś przedwczoraj z Tbilisi. I jak w tej chwili wygląda ten protest, o którym tak pięknie opowiadała Małgorzata Żerwę, bo to jest rzeczywiście bardzo precyzyjny reportaż pokazujący pełną panoramę. Sama to powiedziałaś, kiedy tu weszłaś, słuchałaś go już wcześniej, a Stasia by na pewno odnalazła każdą nieścisłość, bo ten temat jest jej niezwykle bliski. Masz jeszcze jakąś nadzieję, wracając z Tbilisi? Nie mam. Niestety nie mam żadnej nadziei. Protesty rzeczywiście w dalszym ciągu trwają. Już jesteśmy ponad 400 dni w protestach. Mówię my, bo jakoś tak się trochę z tym utożsamiam. Pomimo tego, że boisz się tam jeździć? Wiesz co, nie boję się. Jeszcze się Małgorzata nie boję tu zawiesiła jeździć. Takie zdanie, tyle tych kamer. Tak? No kamery są, wiesz, dlatego nie chodzę już na protesty. To znaczy w ostatni raz byłam na proteście w grudniu 2024, czyli to jest ten moment, kiedy rozpoczęły się te wielkie protesty z fajerwerkami i to był czas, kiedy jeszcze tych kamer nie było. Teraz są kamery z chińskim AI, które wczytuje nie tylko rysy twarzy, nie tylko... Nawet SMS-y jest w stanie przeczytać. Jest w stanie przeczytać, więc jakby rzeczywiście jest niebezpiecznie. Więc w zeszłym roku, kiedy byłam w Gruzji ponad miesiąc, to już na protesty nie chodziłam. Ze względu na to, żeby no rzeczywiście nie dostać tego mandatu, to po pierwsze. A po drugie, uważam, że to jest bez sensu. No, jakby Gruzja jest miejscem mojej pracy, w związku z tym zablokować sobie wjazdy do tego kraju przez pójście na protest uważam za no, nierozsądne, mówiąc eufemistycznie. To jest kraj, o którym no, nieczęsto my tutaj opowiadamy, o miejscach dalekich od Polski. Jednak te reportaże mocno koncentrują się na tym, co blisko nas. Ja się z tego zawsze bardzo cieszę, że mamy możliwość wejrzeć gdzieś w jakieś miejsce. Gruzja to jest miejsce, do którego Polacy lubili jeździć. No właśnie, jaką teraz by Gruzję zobaczyli ci wszyscy, którzy tam, nie wiem, jeździli na narty, uwielbiali Tbilisi, zachwycali się tymi gruzińskimi przysmakami, kaszłykami. No. Wiesz co, zobaczyliby taką samą, dlatego że jeżeli jedziesz na wakacje, 2 tygodnie, 3 tygodnie, nawet miesiąc to już tłumacz, ale na tę chwilę rzeczywiście można absolutnie nie zobaczyć tej drugiej strony. I właściwie Gruzja zawsze miała kilka oblicz, a już na pewno miała je dwa. To znaczy miała to zakryte i miała to takie otwarte, pokazane na zewnątrz. Pewnie jakby, każdy kraj, ale tutaj tak, szczególnie. Ale tutaj tu bardzo ewidentnie i mocno. Więc też tej politycznej strony można nie zauważyć. Natomiast jeżeli wejdzie się odrobinę głębiej, zajrzy za zasłonę, to teraz ja mam dość smutne refleksje co do tego powrotu i do mojego pobytu ostatniego. Mianowicie jesteśmy w takim bardzo delikatnym momencie, w którym tam jeszcze nie ma Białorusi, ale to, co odróżnia Gruzję w tym momencie od Białorusi, to to, że jeszcze można krytykować głośno rząd, jeszcze można mówić, co się myśli. Ale jak długo będzie to głośno, kiedy zamieni się to w szept? Znaczy, to jest właśnie ten delikatny moment. Dokładnie teraz, w tym momencie tam jesteśmy. O tej porze, kiedy ten głośny tembr głosu zmienia się na szept. Ponad 400 dni protestu to jest też coś niesamowitego. W tych ludziach ta siła gdzieś tam jeszcze jest, no tylko. Czy zniknęła nadzieja, czy tak naprawdę boją się tych drakońskich kar? Wiesz co, nie chodzi o kary, znaczy oczywiście chodzi o kary, bo kary są właściwie nie do zapłacenia. Od tego reportażu Żerwę już trochę minęło czasu, teraz właściwie trafia się od razu za kratki na 15 dni do aresztu. Nie wiadomo, co lepiej, bo jak ma się do zapłacenia, nie wiem, 7 tysięcy dolarów, to... No tak. Natomiast wiesz, jakby protest protestem, ale... Bidzina Iwaniszwili, czyli właściciel tego kraju, to jest człowiek, o którym się mówi, że każdy oligarcha marzy o tym, żeby kupić sobie jakiś kraj. Bidzina Iwaniszwili kupił sobie ojczyznę. I tak to powinniśmy rozumieć. I to jest też taka postać bardzo ciekawa, ponieważ on wielkie pieniądze zrobił w latach 90. na tak zwanej prychwatyzacji w Rosji. W świecie bandyckim. I w świecie bandyckim miał takie paganiola, to jest takie przezwisko, ksywa. I to przezwisko brzmi Udaw. Udaw. Mm-hmm. I to po rosyjsku jest boa dusiciel. I to jest właśnie ten moment, w którym rzeczywiście jakby na własnych oczach patrzymy na to, w jaki sposób on to społeczeństwo zadusił. Bo tam się zmieniło już bardzo dużo. Wiesz, tam już nie ma możliwości pobierania jakichkolwiek grantów z zagranicy. Tutaj mieliśmy opowieść o gruzińskich dziennikarzach. Takim przykładem na przykład Guram Rogawa. No właśnie, ty znasz te głosy przecież, nie? To jest ludzi. Topowy dziennikarz gruziński i to jest postać, która to jest postać, która porwała konstytucję na ekranie. I Guram jest w sytuacji krytycznej, dlatego że pracuje w telewizji, jeszcze pracuje w telewizji Formuła, to jest telewizja opozycyjna. No i to jest człowiek, który właściwie oni nie dostają pensji, albo dostają jakieś takie groszowe części tej wypłaty, a dlatego, że nie ma reklamodawców. Reklamodawcy się wycofali, bo boją się, że rząd odbierze im biznes albo go na tyle zepsuje. Czyli mamy już do czynienia z takim typowym rakietem, dlatego, że mamy do czynienia z państwem, które jest państwem mafijnym i bandyckim. I tutaj nie wchodzimy się z kropką, mówić. Dlatego, żeby przenieść się do Predazzo, gdzie jest Dariusz Urbanowicz i będzie mówił o marzeniach, a nie o mafii. Już widzimy teraz Śnieżyca, absolutna widoczność. Okej, widzę to, co się dzieje tam na górze, ale jak to przy Śnieżycy, nie za bardzo. Zatrzymany na chwilę rozbieg, zatrzymany na górze Kacper Tomasiak. Paweł Wąsek kuca tutaj na dole, w tej strefie mety, w tej strefie, gdzie zawodnicy hamują i trzyma kciuki. Widzimy Kicin, Dębowice, widzimy Londyn nawet, Braniewo. Naprawdę widzę ten ten napis Londyn. Jest takie miasto, Londyn, jest Dębogóra, Kozielce, no tych kibiców polskich tutaj co nie miara, no ale wszyscy coraz bardziej przysypani śniegiem. Od paru minut naprawdę tutaj tony śniegu spadają. Ja dawno takiej śnieżycy nie widziałem, przynajmniej od tygodnia. Ja ci podpowiem, no, co dzieje się u góry, bo oni odkurzaczami próbują jednak jakoś umożliwić start zawodnikom. Także to tak, akurat przed chwilą skoczył mistrz olimpijski na małej skoczni, Filip Raimund. Ucieszyli się Niemcy, bo wyszli dzięki temu skokowi na prowadzenie. Są przed Słoweńcami, przed Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi. Były trener reprezentacji Polski, Horngacher, tam wpatruje się w Niemca, no a my czekamy na skok Kacpra Tomasiaka. On w białym kombinezonie z takim złotym lampasem na kasku, no ale cały czas ta śnieżyca, cały czas jakieś lasery z góry, z tej wieży, gdzie rozpoczyna się rozbieg, uderzają tutaj w przestworza, no ale te lasery, te światła, czy to Jupitery może, kończą się na 50 metrach, bo po prostu zatrzymują się na tych płatkach śniegu i nie lecą w przestworza w kosmos, aby głosić dobre imię polskich skoków i sportu w ogóle. Kibice podskakują, cieszą się, lecą jakieś utwory, które wszyscy znają. To takie utwory, które też lecą oczywiście na skokach w Zakopanem, bo tę atmosferę my wszyscy znamy. Może trochę ciszej niż u nas, mniej wuwuzeli, no ale cały czas czekamy, cały czas wstrzymana akcja. Pracownicy techniczni, którzy są na rozbiegu, dmuchają tymi maszynami, takimi odkurzaczami, które pracują wstecz, czyli tak jak odkurzacz zasysa, to te dmuchawy tutaj wypuszczają powietrze. No dobrze, to jeszcze chwilkę poczekajmy, aż wznowią, tylko bądźmy czujni, proszę, bo Kacper Tomasiak gotowy do skoku. To już chyba w czasie serwisu najbliższego będzie. My tu ze Stasią dziękujemy ci bardzo. Ze Stasią bardzo czujnie też słuchamy tego, co ty mówisz. Rozumiem, że jak wracałaś teraz, to w Tbilisi zima? Jak to jest? No tak, zima, ale dużo cieplejsza niż u nas, także przyjemniej. Ja bym chciała jednak postawić jakąś kropkę, mamy na to dwie minuty. Mówisz o Iwaniszwili, mówisz o człowieku, który kupił sobie Gruzję, ale on sobie też tak kupił Gruzję w sposób dosłowny. Miejscowość Czorwilla, w której kupuje, wymienia dachy, tak, ludziom, kupuje szpital, zakłada, nie wiem, dom kultury. Ach, to jest bardzo łatwe, żeby naród, który nie jest bogaty, a słyszeliśmy to w reportażu, tak w ten sposób sobie tak, i on też owinąć dookoła palca. Doskonale, przyjął doskonałą strategię początkowo, dlatego że on rzeczywiście nie pokazywał swojej twarzy, a przesyłał pieniądze do Gruzji. Co jest istotne za czasów Saakaszwilego, no to jest postać, która sponsorowała, to był jeden ze sponsorów rewolucji róż, czyli dojścia Saakaszwilego do władzy w 2003 roku, a potem był jednym ze sponsorów jego administracji, to znaczy jego pieniądze, nie Sorosowe pieniądze, tylko jego pieniądze, były takim poważnym wsparciem całej administracji Saakaszwilego. Ta sytuacja się zmieniła po wojnie sierpniowej w 2008 roku, ale co do jego rodzinnej wsi, czyli o której wspomniałeś, z dachami, to jest rzeczywiście ewenement na skalę całego Kaukazu i północnego, i południowego. Natomiast tam jeszcze też była taka śmieszna historia, śmieszna, nieśmieszna, ponieważ on w ramach takiej akcji społecznej chłopakom z tego regionu, którzy chcieliby założyć rodzinę, na nową drogę życia darował małe AGD, czyli wiesz, kuchenka, piecyk, lodówka i te sprawy, plus $3000 na start. Dla nowożeńców. Dla tych chłopaków, więc miały chłopaki branie z tego regionu. No dobrze, jednym zdaniem. Czy ty uważasz, że jest jakaś nadzieja, że ktoś inny ich, nie wiem, w jaki sposób omota, przekona, że jednak jest jakaś inna droga dla Gruzji? Na dziś? Gruzji? Na dziś nie ma szans. Nie chciałam tak pesymistycznie kończyć. Fakty są niestety smutne. To znaczy oni, tam zostaje grupa ludzi, która rzeczywiście... Która wierzy. Znaczy wierzy. No wiesz, nadzieja umiera ostatnia. Natomiast tam zostaje grupa ludzi, która mogłaby to zmienić, tylko tak naprawdę tam nie ma lidera. To jest wina Gruzinów. To jest wina absolutnie opozycji, która jest kompletnie słaba i całe wybory parlamentarne z 2024 roku oni, wiesz, prowadzili nie w regionach, tylko w gabinetach w Europie i w Waszyngtonie.